Iron hoorde je in de 58 Weekend Mix. Was het gezellig bij Bas en Dylan in de kroeg. Nou, we zetten het feestje hier voort hoor. Welkom op de dansvloer van de 58 Weekend Mix. Met zometeen nog Tiësto. En nu eerst Calvin Harris, Kasabian. Release the pressure. Now we're finally here. contigo, que está tu sin pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo. not too late. Cause the hope that's burning in your eyes makes me wanna start a fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it. Weekend Mix, je hoorde Lucas en Steve en Believe It. Dit hele weekend maak jij kans op kaarten voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Hoe? Ga het hele weekend lekker luisteren. Hoor je de oproep voorbij komen, dan ben je naar de studio. Check alle info op 538.nl. Dit is Martin Garrix. Something in my body, something that's in my soul. Tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone, ever just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I will find my way tonight, and I know it's because of you. Weekend Mix. je radio met 538 Dance Department. Jordan Army van Buren en Sun Shines On Me. De 538 Weekend Mix, een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix met Offenbach voor je onderweg. Dat Thomas Gray, hier is Rumors.

Elevating.